عمر بن خطاب بحقی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف ہیں. ممکن سے لشکر کے مختلف اطراف نے مختلف لوگوں کو اعلان کا امر فرمایا چلی مامر. آفر ابن حضرت اسقلانی کہتے ہیں مامر کی روایت کتاب الجہاد کے آخر میں شعیب کی روایت کے ساتھ مقرون موصولاً آ چکی ہے. میں کہتا ہوں لیکن اس میں غزوے کی تعین نہیں. صحیح بات یہ ہے کہ مامر کی حدیث کتاب القدر میں آ رہی ہے. اس میں غزوے کے نام کی تصریح ہے کہ غزوہ غزوہ خیبر ہے. چلیے سیدنا محمد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیبر امور کے ساتھ خیبر میں شریک ہوئے. یہاں حاشیے کا نسخہ ہے حنینن. یہی سوال ہے. بخاری یہ بتانا چاہتی ہیں کہ یونس نے مامر و شعیب کی مخالفت کی اور خیبر کے بجائے حنین کہہ دیا. باوجود کی روایتی اعتبار سے لفظ حنین صحیح ہے لیکن نفس الامر کے اعتبار سے غلط ہے. اس لیے کہ یہاں ثواب خیبر ہے. چلی یعنی ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے غزوے کا نام نہیں لیا. چلیے یعنی صالح نے ابن مبارک کی مطابقت کی ہے. اس میں غزوہ کے ترک ہیں. چلیے لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وقال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر سياق سے معلوم ہوتا ہے قصہ خیبر جات کی وہ پیش آئے لیکن یہ صحیح نہیں کیونکہ ابو موسیٰ شریف ہے جنگ خیبر کے ختم پر آئے ہیں. اس لیے یہ کہا جائے گا کہ یہاں سیاق میں اختصار واقع ہو گیا ہے اور حاصل اس کا یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر گئے محاصرہ کیا اور فتح کیا اور پھر لوٹے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وادی کے قریب ہوئے. چلیے ڈراؤ اس کو نرمی کرو. چلیے یہ ہے اس میں تفویض اللہ ہے کلی طریقے کو جو اپنے معاملات کو اللہ کی پوری طرح سے سپرد کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالی شان دین دنیا میں اس کی کفایت کرتے ہیں جس کا انجام کو مجھے جنت تک پہنچ جانا ہے. چلی تو پڑھ رہے بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن ابي حاتم عن ابي سالم رضي الله تعالى عنه قال انتقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في بعض مغازيه فاقتدوا فما كل قوم الى عسكرهم وفي المسلمين رجل لا يدعو من المشركين شاذة ولا فاضة الا اتباع فضرب بها بسيفه فقيل يا رسول الله ما جاء احد ما جاء فلان فقال انه من اهل النار فقالوا اينا من اهل الجنه ان كان هذا من اهل النار فقال رجل من القوم لا تبعنه فإذا أسرى وأبقى كنت معه حتى جرح فاستعجل الموضع فوضع نصاب سيفه بالأرض وجماره. نصاب سے قبضہ جہاں سے تلوار پکڑی جاتی ہے. وجباب ہوں بین سجیہی ثمت آمر آلے گی نوک چلی ثمت آمر آلے گی فقتل نفسہ فجاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالو صلی انکا رسول اللہ فقالو ما ذاکا فاقبرہو فقال ان رجل لا یعمل بعمل اہل الجنت فیما یبدل الناس وانہو لمن اہل النار ویعمل بعمل اہل النار فیما یبدل الناس وہو من اہل الجنت. مطلب یہ ہے کہ ظاہری اندر دیکھ کر انجام کا قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے. بعض کے عمل اعمال جنت ہوتے ہیں اور خدا کی پناہ جہنمی ہوتا ہے اور بعض کے اعمال اعمال جہنم ہوتے ہیں اور وہ جنتی ہوتا ہے. ہمارے گاؤں میں ایک سال کی ساری عمر آزادی کرتے رہے. مرنے سے ایک ماہ پہلے ان میں ایک انقلاب برپا ہوا اور وہ ہر نماز کے وقت اذان سے پہلے مسجد میں جا رہے تھے. جب اللہ چاہتے ہیں تو یہ کر دیتے. ابھی قال حدثنا محمد بن سعید الخزائی وقال حدثنا زیاد بن ربیع نبی عمران قال نزل انس رضی اللہ تعالی عنہ الى الناس یوم الجمعۃ فنادى ثالثة فقال كانوا بالصحابة. محمد بن سعید خزائی کی بخاری شریف میں دو حدیثیں ایک یہ دوسری جہاد میں آ چکی اور زیاد کی یہی ایک حدیث چلی. عن ابی عمران قال نظر انس الى الناس يوم الجمعه کی فلا بیالیسہ فقال کانہم الصعد یوم الخیبر. بیالیسہ جمع اس کا مطلب طیلسان چادر نما ایک تیر ہوتی ہے جس کو انسان اپنے موڈھے اور پیٹھ پر ڈال لیتا ہے. فقال کانہم الصعد یہود خیبر یہ لوگ اس وقت ایسے نظر آ رہے ہیں جیسے خیبر کی یہودی. یہ تصویر اکسارس قیالسانی ہے یا لون ہی. امام حاکم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رنگین قیالسان یہودیوں کا لباس. ربی قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم بن يزيد بن ابي عبيد بن مسلمة قال كان علي رضي الله تعالى عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان غمدا فقال انا اتخلف عن النبي. اشوبي قسم كسكر فقال انا اتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم فلحق بي فلما جئنا الليله التي فتحت قال له بان رايت غدا او لا غدا رايت غدا رجل غدا رجل يحب الله ورسوله يفتح عليه فنحن نرجع فضيل هذا علي فاتاه ففتح عليه. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن ابي حازم قال اخبرني سهل بن سعد النبي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر له بان هذه رايت غدا رجلا يفتح الله عليه يفتح الله عليه على يديه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال فبات الناس يذوقون ليلتهم ايهم يعطاها فلما اصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون ان يعطاها فقال اين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فقال هو يا رسول الله يلتقي عينيه قال فارسلوا اليه فاوتي به فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرا حتى قال لم يكن به وجع فاعطاهم الرايه فقال علي يا رسول الله اقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال اس کے بعد سے معلوم ہوتا ہے خیبر انوطن فتح ہوا. اس میں اختلاف روایات مختلف ہیں. کسی نے انوطن فتح کی تصریح کسی نے سلحن کی کسی نے جلاءن کی اور کسی نے یہ بعض اس کا انوطن بعض سلحن بعض جلاءن فتح ہوا اور کسی نے یہ کہ بعض اس کا سلحن اور بعض انوطن فتح ہوا. اسی کو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اختیار فرمایا ہے. قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی صح الاقوال ہے. فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتي ثم ادعوهم الى الاسلام ثم ادعوهم الى الاسلام. اس سے معلوم ہوا جنگ سے پہلے اسلام کی دعوت دینا چاہیے. اس مسئلے میں علماء کے تین اقوال ہیں. امام مالک تو کہتے ہیں مطلقاً واجب ہے الا کہ وہ مسلمانوں پر اچانک جلدی سے حملہ شروع کر دیں. اور دوسرا قول یہ ہے کہ مطلقاً واجب نہیں. حافظ ابن حجر نے یہ قول امام شافعی سے نقل کیا ہے. امام نووی کہتے ہیں یہ قول باطل ہے. حافظ ابن حجر صاحب نے لکھا ہے حنفیہ سے منقول ہے کہ اغارہ جائز ہے اور دعوت مستحب ہے. میں کہتا ہوں یہ نقل غلط ہے. ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ جن کو دعوت نہیں پہنچی ان سے قتال جائز ہی نہیں دعوت سے پہلے، اور جس کو پہنچ گئی اس سے قتال، جس کو دعوت دینا مستحب ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاثار میں یہی مضمون ابراہیم نصیر رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے اور فرماتی وہ بھی ناخوش ہے. اور یہی امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کو مسلط ہے. نووی نے اسی کو جمہور علماء کی طرف منسوخ کیا. چلیے واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ان يكون لك حمر النعم. وبه قال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثني احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو بن مولى المطلب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحسنى ذكر له جمال صفيه بنت حويي بن اسد وقد قتل زوجها وكانت عروسه فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد صحبائي خلت فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيثا بين يتين سنين ثم قال لي آدم من حولك فكانت تلك وليمه على صفيه ثم خرجنا الى المدينه فرايت النبي صلى الله عليه وسلم يحمل اباءه بعباءه ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفيه رجلها على ركبته حتى تركب. لا اله الا انت حتى بلغنا سد الصحراء. یہاں اسی طرح واری ہوا سوال ہے اس لیے کہ یہی خیبر کے قریب ہے. اس سے پہلے کتاب غیوم میں اسی حدیث میں سد الرواحاء کا بارو نے کہہ دیا یہ سوال مگر یہ غلط. سد الرواحاء مکے اور مدینہ منورہ کے بیچ میں مدینہ کے قریب ہے. یحوی لہا وراء ابوبی آباد یحوی لہا یعل لہا حویت حویہ بڑوا سا ہوتا راتل کے بیٹھنے کے لیے اس کو بعیر کے پیچھے رکھ دیا جاتا جس کے ردیف بیٹھتا ہے. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني ابي عن سليمان عن يحيى عن حميد الطويل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام على صفيه بنت حيي بطريق خيبر ثلاثه ايام حتى عرف بها وكان في قام على صفيه بنت حيي بدون حضور بنا في صفيه في ساعه ما في نقيان كبير وكان في من ضرب عليه الحجاب وبه قال حدثنا حضور کی ازواج میں تھی آپ کی باندیوں میں تھی. وہ بھی قال حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا محمد بن جعفر بن ابی کثیر قال اخبرنا حمید بن اسلم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ یقول قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین خیبر والمدینہ ثلاثه ليال یبنى علیه بسفیہ فدعوت المسلمین الى ولیمتی وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها الا ان امر بلال بالانتاع فقصد فالقى عليه صبرا والتقيت وسمنا فقال المسلمون عند امهات المؤمنين امر معلوم ہوا مدینہ میں کسی خاص کھانے کا اہتمام بے معنی ہے اور خلاف سنت حسب وسعت علیما ہوتا ہے. فقال المسلمون احدى امهات المؤمنين او ملكت يمينه قال من حجب فهي احدى امهات المؤمنين فان لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل غطى على خلقه ومد الحجاب وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو قال حدثنا شعبه عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغافل قال كنا محاصر خيبر فرمى انسان بجيران فيه شحم فنظرت لاخذه فالتفت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت. کفار کے بلاد کے مقامات کو کھانا جائے البتہ جن کا ذکر بائے نہ جائے سے مجوس ان کی چربی وغیرہ کا کھانا جائے نہیں. یہ جو اہل کتاب اور اہل خیبر اہل کتاب ان کے رواج کا کھانا جائے لہسن ظاہریہ کہتے ہیں لہسن کھانا نہ جائے تو امام احمد بن حنبل قرا کے قائل ان کی ایک ضعیف روایت ظاہریہ کے موافق ہے جنہوں نے علماء فرماتے ہیں کہ کھانا جائے اور اتنی سویرے کھا لے کہ جماعت میں جانے کے وقت منہ کی بدبو ظاہر ہو جائے. اسی نقطے کو سامنے رکھ کر ابن حزم نے راز کو قول کے تیار کیا. ظاہریہ نے اس نقطے پر نظر نہیں کی, بس صرف یہ سمجھے کہ معنی میں دخول المسجد ہے اس لیے اس کو حرام کہہ دیا. چلیے وعن لحوم الحمر الأهلية نهى نفي صومه هو عن نافع وحده ولحوم الحمر الأهلية عن سالم. يعني دو ممانعات ایک ممانعات نهى عن أكل الصوم تو نافع سے منقول ہے اور دوسری ممانعات یعنی نهى لحوم الحمر الأهلية سالم سے. حمر الأهلية کا گوشت جمهور علماء کے ہاں حرام, ابن عباس حلال کہتے تھے, امام مالک کی یہی ایک روایت ہے. دوسری روایت جمہور کے موافق ہے, تیسری روایت میں کراہت کے قائل تھے. وبه قال حدثني يحيى بن قزادة قال حدثنا مالك بن ابي شهاب بن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن ابي قال علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مضاعفة النساء والصبر وعن اكل لحوم الخمور الجنسية. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الصبر عن لحوم الخمور الاهلية. وبه قال حدثني اسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع وصالح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا سليمان بن قاسم قال حدثنا حماد بن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخيبر عن قوم الخمر. يا عز باقي تسمعني تجلس في المصيبه عن بعد سمجھ نہیں آیا نا. چلیے اخروٹ کھانا شروع کر دیا آپ نے, یہ گردن سے کیا جواب دیں؟ جتنی گجرات میں پڑھ کے آتے ہیں سب بے ادب ہوتے ہیں. زبان سے جواب دینا چاہیے یا گردن سے لانا چاہیے؟ بدتمیز کے لیے کون تم کو ادب سکھائے گا؟ بے ادب کے لیے سب تم تک اکثر گجراتی متکبر ہوتے ہیں. کوئی جس کے اندر سلامتی تباہ دین ہو تقوی بس وہ مستثنی. آپ لوگ اس طرح سے اس بات سے جواب دیا جاتا ہے اشارے میں, اشارے کا جواب مسالے کی بنیاد پر ہوتا ہر جگہ تھوڑے ہوتا. جتنے میں نے گجراتی طلبہ دیکھے اس چار پانچ سال کے اندر سب اشارہ کرتے ہیں, بدتمیز اپنے اساتذہ کے سامنے اسی طرح پیشہ. میں نے تحقیق کی بات آئی. اچھا اساتذہ بیچارے اتنے ڈرتے ہیں کہ ہمارے خلاف ہنگامہ کر دیں گے شور مچا. اتنا انہیں خود سے ہوتا ہے ان گجرات میں کہ کوئی حد نہیں. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فوراً چلے جاتے ہیں باہر, پڑھنے نہیں کی جنتی نہیں, طلبان کے ساتھ ادب سے پیش نہیں آتے, خاتمے مل جاتے. یہ ہوتا ہے, ہوتا ہے. یہ بے ادبی کی سزا کیا ملتی ہے ابھی بتاتا ہوں. یہ گجرات کے صاحب کی باقاعدہ جمی ہوئی حدیث پڑھانے کے لیے لگ گئے, بے ادبی خدا نے توڑ دیا. تو سزا بے ادبی کی تو ملنی نہیں ہے بھائی, تکبر اور بے ادبی کی سزا فوراً ملتی ہے. جی ہی میں لگا ہوں. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ایسی اچھی ملازمت تو اس کو چھوڑ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ ملازمت تو نام ہے محکومیت کا, آدمی نام کے ماتحت رہتا ہے تو بحد جواب ضرورت تو اس کو بات مان کے چلنا چاہیے نا. اور جہاں ناک کے اوپر پانی ہو جائے وہاں اور بات ہے. یہ آپ لوگ کیا سیکھ کے آئے ہیں؟ میں بالکل سخت مجھ کو الجھن ہوتی ہے یہ زبیر ہے زکریا ہے، ان کو اتنا سکھاتے سکھاتے، زکریا کو تو خیر دو چار تماشے مار کے کچھ میں راستے پر لے آیا ہوں، لیکن زبیر تو ویسے ہی کا ویسا ہے، کندہ نہ تراش بالکل، اور سب سے زیادہ تیب زبیر ہی میں ہے کہ سب کے سامنے آپ ہم کو رسوا کر رہے ہیں، جب تیرے اندر سب سے بڑی زندگی کی چیز تکبر ہے تو پھر اس رسوائی کیا خواب ہوئی، تو پھر عوام کے سامنے آدمی رسوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح سے توڑ پھوڑ دیتے ہیں، استادوں کے سامنے چھوٹے ہی بننے میں فائدہ، چلیے آپ نے اتنا بڑا سر ہلایا کہ کیا ہوا، تو اگر سیکھا آپ نے، میں نے ایک مرتبہ بچپن میں نانی نے کچھ پوچھا ایسے کر دیا، کہنے لگی تجھ سے شیر بھر کا سر تو ہلایا گیا اور ذرا سی زبان تجھ سے نہیں ہلی، یہ ہے ماں سکھاتی ہے ادب، آپ لوگوں کے ماؤں اور باپوں نے کیا ادب سکھایا بچپن سے، کیا یہاں پڑھنے آئے، ملے گا کیا تم کو، تم لوگ سمجھتے ہو کہ ہم یہاں چلے جائیں گے وہاں چلے جائیں گے، تین مار لو گے کچھ نہ ہوگا، زمین آسمان کے اندر چلے جاؤ کچھ نہیں ہوگا، اسامت کرنی پڑے گی کرنی پڑے گی کرنی پڑے گی، نہیں کرو گے اللہ تم کو زمین کر کے ناک کاٹ کے باہر پھینکیں گے، یہ دیکھا ہے، چلیے ہم تو ہمیشہ ایسے ہی آتے ہیں آزاد رہتے ہیں، میں اپنے سادگر کے سامنے اپنے سر کو ہمیشہ جھکائے رکھا، چلیے اور آپ میں انتہائی خود سے ہے، یہ طبیعت گرم جو ہو جاتی ہے وہ خود سے طبیعت کی وجہ سے گرم ہوتی ہے، ورنہ ہماری طبیعت ایسی نہیں ہے، کوئی اندر سے نادم ہو فوراً طبیعت وہیں ٹھیک ہو جاتی ہے، ایک مرتبہ تو مجھ کو خود بہت تعجب، ایک شخص نے ایک کلمہ کہہ دیا آج سے 30-35 بلکہ 38 سال پہلے، بہت ناگواری ہوئی، میں خاموش رہا بالکل اسے بات چیت بند کر دی، ایک سال کے قریب گزر گئے، ایک دن سے ایک مسئلہ پوچھا تو میں نے مسجد کا جواب بہت شرح صدر سے لیا، اگلے دن وہ شام کو آئے کہنے لگے وہ تم سے معافی مانگنے کا ارادہ تھا، میں نے کہا میں کل 11 بجے میں تم کو معافی دے چکا ہوں، ایسی باتیں نہیں ہیں، اس دل بدل رہے اس گلی گم بدے سپہر اور جائے کینا کینا اور جائے محل محل، قلبی علی القلبی دلیل ہوں یلقا، چلیے وبه قال حدثنا سليمان بن حاتم قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن محمد بن علي بن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في الخيل، وبه قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن شيبان قال سمعت ابن ابي اوفى قال اصابتنا مجاعه يا وسيبر فان القدور لا تغلي قال وبعضنا وبعضها نزج فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم لا تاكل من لحوم الحمر شيئا واعيقها، قال النبي فقد حدثنا انه انما نهى عن علي انها لم تصمت، وقال بعض نهى عن علي بطت لانها كانت تاكل حضرتها، وبه قال آپ نے پتا نہیں کس سے مار دیا اور میں اس کے انتظار میں ہوں، متاع خاص قسم کا نکاح ہے جو چند مقرر معین ایام کے لیے کیا جاتا تھا، اس کی عبادت کا سوال شیعوں کے کوئی قائل نہیں اور شیعوں کا مطلب باطل، اس کے معنی تو یہ نہیں کہ زنا بس ہونا چاہیے، تمام امت متاع کی تحریم پر متفق ہے، احادیث صحیحہ میں اس کی حرمت کی تصریح ہے، تاریخ تحریم میں ضرور اختلاف، حضرت علی کی روایت میں یوم خیبر آیا، صبرہ ابن معبد کی ایک روایت میں یوم الفتح ہے، اس میں بعض کی رائے تو یہ ہے کہ تحریم میں بعد دو بار ہوئی ہے، یہی امام شافعی سے نہیں ہوئی، بعض کہتے ہیں تین بار ہوئی ہے. ابو محمد بن حزم ظاہری رحمت اللہ علیہ نے اپنی بعض تعلیفات میں اسی کو اختیار کیا, لیکن اکثر حضرات کی رائے بس ایک مرتبہ تحریم کے بعد پھر مباح نہیں ہوا. اس کے بعد امام ماضی تو فرماتے ہیں کہ خیبر کے بھی حرمت ہوئی ہے اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا, اور فتح مکہ کے دن کو صرف آپ نے اس کی تحریم کی تصحیح کے لیے اعلان کیا تھا. لیکن یہ قول ان تمام احادیث کے خلاف پڑتا ہے جس میں یہ تصریح وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے فتح مکہ میں تین دن صحابہ نے مطاعت کیا, اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے تحریم فرما دی. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں متاع کی تحریم فتح مکہ میں ہوئی ہے اور یوم خیبر تحریم متاع کی تاریخ نہیں ہے, بلکہ تحریمی لہوبی محمود اہلیہ کی تاریخ ہے. اس کے بعد بعض روایات میں فتح مکہ آتا ہے اور بعض میں یوم اوطاس, دونوں تنافی نہیں ہے. یوم اوطاس فتح مکہ کی دوسری تعبیر ہے, دونوں کا آپس میں اتصال ہے. فتح مکہ کے بعد یہ بس سریع اوطاس پیش آیا تھا, اور بعض روایات میں جو تبوک کا ذکر آیا ہے وہ وہم ہے. اسی طرح بعض میں یوم موتا کا ذکر ہے, یہ بھی وہم سلم. لا علی انہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجیا نہ ہوتا نہ مولا تنا کے اور کریہ اندر رب حمولا تم اور قال لو فی ان سیدا یا اللہ مول عمر الہیہ دی نہیں نہیں بات اپنی ان کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں. ورنہ ریاض کا ان اللہ رسول ان حیان ان له من عمر الہیہ فانها رجس فلی وبه قال قتل حسن بن سعد قال قتل محمد بن سعد قال قتل جاهل بن عبد الله بن عمر عن عبد بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا من خيبر من فارس سهمين وللراجع سهما قال فسر بن نافع فقال اذا كان ما تجري فرس فله ثلاثة فرسين فان لم يكن له فرس فله سهم. قليلين من سهام افراس کے متعلق گفتگو کر چکا ہوں. یہاں اس حدیث میں جو مضمون آیا یہی میں ثلاثہ امام یوسف امام محمد ظاہریہ اور جمہور السلف الفلق کا مسلک ہے, اور یہ بھی ثواب ہے. حنفیہ تعویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حصہ تنقید کے طور پر دیا گیا, لیکن سیاق روایت اور اس کی صحابہ بھی تھے اور صحابہ اور بعد کے اس کی تصریحات اس تعویل کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتی. دیکھو اس حدیث میں کیا کہہ رہے ہیں. قال نافع اذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة اسهم فان لم يكن له فرس فله سهم. چلیے وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا اسی لیے صاحبین اس مسئلے میں امام رحمی پر مخالفت فرمائی چلی. واحدة منك مطلب یہ کہ عبد مناف کے چار بیٹے تھے, قاسم, مطلب, نوفل, عبد شمس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا حکم بنو حاشم و بنو مطلب کو عنایت فرمایا, بنو نوفل اور بنو عبد الشمس کا اس نے کوئی حصہ نہیں رکھا. تو عثمان جو عبد الشمس کی اولاد اور زبیر بن مطعم جو نوفل کی اولاد تھے حضور کی خدمت عالی میں حاضر ہوئے اور کرنے لگے نسب کے اعتبار سے تو ہم چاروں برابر ہیں آپ کے ساتھ رشتے میں. پھر آپ نے بنو حاشم اور بنو مطلب بنو عبد الشمس اور بنو نوفل پر ترجیح کیوں دی؟ آپ اگر صرف بنو حاشم کو دیتے تو آپ کی وجہ سے ان کو ترجیح حاصل ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, انما بنو حاشم و بنو مطلب شیخن واحد, بنو حاشم اور بنو مطلب ایک ہی چیز. بعض کی رائے ہے کہ شیخن تقریب محرف ثواب سیم بکسر سین, سین کے سی کے معنی آدمی مصر ہوتا کہتا ہے وہی آ تم وحیت بکنے وادی ہم سے نہ ملے سل تم بسی. لیکن یہ دعوے تحریف بے معنی, شیخ الواحد ہی صحیح اور اس کی دلیل اسی روایت کے دوسرے الفاظ اس میں یہ ہے رب لم یتر کافی جار لیت ولا اسلام سب بقبہ صاحب. یہ دونوں قبائل نہ زمانے جاہلیت میں الگ ہوئے اور نہ زمانے اسلام میں, اور حضور نے اپنے اصحابہ میں تصدیق فرمائی. تو یہاں تماثل بتانا مقصود نہیں ہے بلکہ اتحاد بتانا مقصود ہے. اور لم یفترقہ کا مطلب یہ ہے کہ جب قریش نے بنو حاشم کے خلاف سیف بنی کنانہ میں اجتماع کیا اور ان سے مقاطع کرنے پر اتحاد کر لیا تو من بل مطلب نے صاف کہہ دیا جہاں ہمارے بھائی بنو حاشم انہیں ہم لوگ ابو طالب سب کو لے کر شیعہ ابی طالب میں چلے گئے اور تین سال سخت مسائل کا سامنا فرمایا. اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے اس سے نجات دی جس کی طرف میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں. اور مزید تفصیل سیرت نبویہ کریم میں انشاءاللہ بیان کی جائے گی. چلیے قال جبير ولم يكسر النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد شمس وبني نوفل وبه قال حدثني محمد بن علاء قال حدثنا ابو سلمه قال حدثنا بريد بن عبد الله بن ابي بريد بن عبد الله بن ابي بريد یہی دیگری بھی مطیم تو ہوں جنہوں نے زمانے کفر میں اپنے چچا قیامہ ابن عدی کے بدلے میں حمزہ کو قتل کرایا اور وحشی کو سے وعدہ کیا کہ ہم تو اس کو آزاد کر دیں گے اگر کوئی اور ہوتا تو اس وقت ساتھ کر دیتا. سوچو کیا منہ لے کر آئے مگر نبی رحمت نے کوئی بات نہیں لا تقریبا علیکم یوم فرما سکے. وہاں نبوت تھی حکومت نہیں تھی, وہاں رسالت تھی سلطنت کی بات نہیں تھی. جو کچھ تھا اللہ کی طرف تھا, جو کچھ تھا اللہ کے لیے. چلیے اگر منصف ہو تو حضور کی ہر حالت سے انسان اپنی نبوت کو اخذ کر سکتا ہے, لیکن دل منصف ہونا چاہیے اور دل کے اندر اخذ کی صلاحیت ہونا چاہیے. بھائی خدا کی فاضل دیوبند سید زادے اور مرتد اب سے جو ہے تقریباً 20-22 سال پہلے کی اور میرے یہاں خط لکھتا ہوں. میں نے کہا یہ تو آریوں کا ایک پرانا اعتراض ہے تقدیر کے مسئلے میں مثال ہے, باقی آریوں کی صحبت میں رہتے تھے ملتے جلتے تھے, صحبت تو اثر کرتی یا تو اثر کرے گا یا وہ اثر کرے گا. میں نے حضرت تقدس مولانا صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ سے اس کو بھی تقدس کے رکھ دیا, پوچھا کہ حضرت بات کیا ہوئی. سنیے آپ لوگ جو کرتے ہیں اپنے کو دل کو جو ہے تازیانہ لگا دیا. حضرت نے فرمایا کوئی غیر بھی کر دی ہوگی. میں نے پھر سی بات کو میں نے کہا حضرت ہوا کیوں, پھر ایک دم اسی طرح جھٹکے سے فرمایا کوئی غیر بھی کر دی ہوگی, وہ بڑی سرکار ہے وہاں گناہ کا تو گزر ہو جاتا ہے لیکن غیر بھی کا گزر نہیں. حضرت عبدالسانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معصیت سے بعض وقت بے ادبی کا غرض زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ گنہگار آدمی اپنے کو خطا کار جانتا ہے اور بے ادبی کرنے والا اپنے کو حق پر سمجھتا اور دوسرے کو باطل پر جانتا ہے. یہی وہ چیز ہے جس پر میں آپ لوگوں کو تازیانہ لگاتا رہتا ہوں, زبیر کو ٹوکتا رہتا ہوں. زبیر نے کبر بہت ہے, اپنی ہر چیز کو صحیح سمجھتا ہے. چلیے میں جا رہا تھا حادثہ زمانے میں تفریح کیا کرتا ہوں, تو سب عمارتیں بن گئی, بہرحال ایران دوسری گھاٹ کا راستہ موڑتا ہے. وہاں ایک شخص نے ایک واقعہ سنایا, ایک ابدال تھا مرتے وقت اس ٹائم کے پاس کفر پر. جس وقت اس آدمی نے سنایا مجھے اب تک یاد, ایک دم میرے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا بھائی اللہ بے نیاز ہے, وہاں کس کی چلتی ہے, یہاں تو نیاز مندی چلتی ہے اللہ کے یہاں. اور یہ درس ایسا ہے نیاز مندی حسن ادب کسی سے آدمی کامیاب ہوگا, اور جو اس کے خلاف کرے گا اللہ اس کو غارت کر دیں گے, زمین میں دھسا دیں گے, نہ نام رہے گا نہ نشان رہے گا. یہ تو اللہ روزی جانوروں کو بھی دے گا, انسانوں کو کیوں نہیں دیں گے. ہاں یہ ضرور ہے اس کے خلاف, اور وہ ہے توبہ کرنے سے آدمی کی حفاظت پھر ہو جاتی ہے. لیکن یاد رکھو معصیت اور بے ادبی کے بعد جو توبہ ہے وہ صرف جان بچاتی ہے, لیکن جو فوائد ہیں ادب کے وہ نہیں حاصل ہوتے. اس کی تو ایسی مثال ہے, جیسے کسی نے سنکھیا کھا لی. اب سنکھیا کھا لیا اس سے گانبری کی صورت یہی ہے کہ اس کے ازالے کی کوئی ایسی دوا کھا لی جائے جس سے زہر کا اثر کٹ جائے. زہر کا اثر کٹ تو جائے گا, جان بچ جائے گی, لیکن پھر وہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی جو زہر کھانے سے پہلے تھی. یہ بے ادبی کرنا زہر کھانا ہے. بہت دیکھا ہے یہ جو بڑوں کی اولادیں ہیں, اساتذہ کی اولادیں جو اکثر ناکام ہوتی ہیں, سب تکبر کی وجہ سے, بے ادبی کی وجہ سے. وہ سمجھتے ہیں میں خدا کا لڑکا ہوں, میں تو خدا کی اولاد ہوں, خدا بزرگ سے میرا رشتہ ہے. یہ تکبر انسان کو بہا لے جاتا ہے, نام و نشان مٹا دیتا ہے. نام و نشان کے معنی نہیں مٹ جانے کے ہیں کہ کوئی جانتا نہیں ہے, میدان علم سے اس کا نام کٹ جاتا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ علم حدیث کا ادب کیا جائے, اس کی توقیر کی جائے, اس کا احترام کیا جائے, اہل علم کا احترام کیا جائے, کتب العلم کا احترام کیا جائے, درسگاہ علم کا احترام کیا جائے, ہر چیز میں احترام احترام احترام. یوں تو کوئی سا بھی علم ہے احترام ہی سے ترقی ہوتی ہے. حضرت نعیم صاحب کے ایک مرید تھے لکھنؤ کے, حضرت یہاں آتے تھے بہت سویرے سے, وہ مسجد میں حضرت پڑھ کے چلے جاتے تھے. اور میرا حضرت مسجد سے متصل تھا نمبر 10, میں بار بار حمام میں آتا جاتا رہتا تھا اپنی معذوری کی وجہ سے. وہ مجھ کو دیکھتے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. ایک مرتبہ ایسا ہو مسجد کی طرف میں تین بار گیا اور تینوں بار اٹھ کے کھڑے ہو گئے, تو میں نے ذرا اس کے خانی نظر ڈالی. فاروقی نسل کے بہت زبردست زمین فوراً سمجھ گئے, کہنے لگے مولانا میں آپ کے علم کا احترام کروں. پھر انہوں نے مجھے اپنا قصہ سنا کہ میں جس کالج میں جاتا ہوں سارے طلبا میرے سامنے سر جھکا دیتی ہیں, حالانکہ دوسروں کے خلاف کالج میں بوٹ رگڑ کر اس کو تنگ کر دیتے ہیں. بات یہ بھی میں نے اپنی غیر مسلم اساتذہ کی بھی بے ادبی نہیں کی ہے. اگر کبھی مجھے آگے جانا ہوا اور راستہ ایک ہے تو میں نے اسی راستے میں اپنی سائیکل کو اپنے استادوں سے آگے نہیں بڑھایا, بلکہ دوسری گلی سے گھوم کر آتا, مشقت جھیل کر, اور پھر اس کے بعد آگے کو گزر جاتا. دیکھیے آپ, دنیا کا علم, دنیا کے استاد, بے دین استاد کا ادب کرنے سے کیا ملا؟ اس فن میں ان کو وہ مقام ملا جو دوسروں کو نہیں ملا, کہ سارے طلبا ان کے سامنے مرعوب رہے. تو اگر دنیا کے علم کا یہ حال ہے تو دین کے علم کا کیا حال ہونا چاہیے, اور اس کا کہاں تک ادب احترام ہونا چاہیے؟ اصل بات یہ ہے آپ کے اندر خباثت تھی, آپ نے اپنے چھوٹے اساتذہ کا ادب نہیں کیا, اور وہ بیچارے ڈر کے مارے آپ کو کچھ کہتے نہیں. اپنی داڑھی بچاتے تھے, اپنی آبرو کی حفاظت کرتے تھے. چلیے, تعجب ہے مجھ کو کہ آپ لوگوں نے تکبر کیسا. چلیے, لڑائی کا جملہ نہ ہوتا تو میں بتا دیتا تمہیں پڑھنے کے دماغ میں کیا حیثیت رکھتا ہے. چلیے, راقی سر اٹھاتا تھا تو میرا ساتھ یہ سمجھ جاتے تھے کچھ بولنے والا. چلیے, آپ اپنی کو سوچیے, آپ کو کوئی پوچھتا ہے کسی میدان میں؟ لیکن کچھ نہیں, استاد پھر استاد, ہم پھر ہم, وہ بڑے ہم چھوٹے, وہ اوپر ہم نیچے, وہ مفید ہم مستفید, وہ استاد ہم تلویز, پھر ہمارا کیا مسئلہ ہوتا؟ چلیے, شاگرد کا کوئی منصب نہیں, صحیح صحیح بہت کچھ کر دیا, بہت کچھ کر دیا ہے. اگر انسان کے ذہن میں عقل و فہم ہو تو پھر اس کے لیے بہت کافی ہے. اور یہ سمجھا بجے اسپش نہیں کیا. چلیے امام مسلم نے اپنے استاد عبداللہ بن براد اشعری اور دوسرے استاد محمد بن علاء سے جو بخاری کے لیے استاد نے اپنی کتاب میں تفریح فرمائی ہے. یہ حدیث بیت سندی والمت متفق ہے. چلیے چلیے خیبر صحابہ ان لوگوں سے کہتے ہیں ہم تم سے پہلے ہجرت کر کے آئے. چلیے قدیمت قدیمت کام نمن قدیمت معنی علی حفظت زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم.